Αποτύχαμε. Αποτύχαμε. Τι σπουδαίος που είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή αποτύχαμε. Είναι σπουδαίος ο Πρωθυπουργός. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε για άλλη μια Δευτέρα. Δευτέρες και Παρασκευές. Ωραία είναι να εργάζεται κάποιος ή να υπάρχει σε ένα χώρο δουλειάς δύο φορές την εβδομάδα. Το ζητούμενο σε έναν άλλο κόσμο θα γίνει και αυτό εφικτό. Προς το παρόν το έχουμε κάνει εμείς μόνο εφικτό για ένα μήνα και λίγο ίσως την 1η Ιουλίου, κάπου εκεί, όπου θα διακόψουμε για διακοπές και θα επανέλθουμε το Σεπτέμβρη δρυμύτεροι μαζί με τις εξελίξεις και όλη την επικαιρότητα. Είναι η Ελληνοφρένεια από το Real στους 97,8. 2-11-200-8-200, εκείνο αποστόλη σας περιμένει. Άλλα μηνύματα στο Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και mail στο studio papakirealfm.gr. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει αποτύχαμε, τη Σαββατοκύριακο και αυτό, όπως ήταν και όλη η εβδομάδα η προηγούμενη, όπως αναμένεται να είναι και αυτή η εβδομάδα. Βέβαια, κωμωδία σαν την προηγούμενη εβδομάδα, ποιος θα γίνει κυβέρνηση, ποιος θα παραιτηθεί και ποιος θα κάνει συνενετικά show, δεν θα έχουμε μάλλον, χωρίς ποτέ βέβαια κανείς να ξέρει τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Έχουν σταθεί όλοι σε ένα σαρδάμ που έκανε ο Γιώργος χτες, το μετέδιδε και ο Τράγκας το πρωί. Εμείς μείναμε σε ένα άλλο σαρδάμ που έκανε ο Γιώργος χτες, μιλώντας στη Βουλή, και μας άρεσε, μπορώ να σας πω περισσότερο. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Οι θείες του ελληνικού λαού. Οι θείες του ελληνικού λαού. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Οι θείες λοιπόν και όχι οι θυσίες του ελληνικού λαού είναι μια νέα εκδοχή. Γιατί για τις θυσίες ξέρουμε όλοι. Το ίδιο μας είχε πει και ο Σιμίτης, μας είχαν πει προφανώς και παλιότερα, αλλά ποιος θα θυμάται. Μας το είχε πει και ο Καραμαλής, μας είχε διαβεβαιώσει ότι οι θυσίες έπιασαν τόπο, το ζούσαμε, το βλέπαμε. Μας το έχει πει και ο Γιώργος 5-6 φορές. Από χθες άρχισε να λανσάρει το καινούριο ότι οι θείες θα πιάσουν τόπο. Υπάρχει μήνυμα κάτω από αυτό, διότι όλοι έχουμε μια θεία. Τι ακριβώς εννοεί λέγοντας ότι η θεία θα πιάσει τόπο, και αν εννοεί τη θεία από το Σικάγο, είναι ένα κορυφαίο θέμα για τη Σικάγο Αμερική, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πάρα πολλά από κάτω, τα οποία δεν τις παρούσεις να αναλυθούν, διότι πρέπει να ακούσουμε Γιώργο Παπανδρέου, τον πόνο του, τον καημό του από τη Βουλή. Εμείς κληθήκαμε από τον ελληνικό λαό πρώτιστα να κάνουμε φούσκες, μικρές και μεγάλες, και αν αυτές είχαν γίνει, αν είχαν γίνει πριν από την κρίση χρέους και του ελλείμματος, τότε ίσως θα είχαμε αποφύγει ή τουλάχιστον μετριάσει τις επιπτώσεις μιας παγκόσμιας κρίσης. Πέρα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. Εμείς κληθήκαμε από τον ελληνικό λαό πρώτιστα να κάνουμε φούσκες μικρές και μεγάλες. Αλλά κανείς δεν θα ακούσει την ελληνική φωνή, πρόταση, απέτηση ή ακόμα και διαμαρτυρία και κριτική απέναντί τους, εάν δεν βλέπουν ότι αξιόπιστα εμείς διορθώνουμε τα λάθη μας. Αυτό που σας λέγαμε το σαρδάμ το χθεσινό, αν και εμείς είμαστε πάντα με τις θείες, κυρίως αν αυτές έρχονται από το Σικάγο, ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός, πολύ χαρήκαμε, τα είπαμε και την Παρασκευή, αντιπρόεδρος Α, γιατί Β παραμένει ο Πάγκαλος και εκεί Β, αντιπρόεδρος Α είναι ο Βάγγελος Βενιζέλος και υπουργός οικονομικών, πήγε στις Βρυξέλλες και διαβεβαίωσε, τι ωραία, πρώτη δουλειά, ότι θα τηρηθούν όλα αυτά, οι Έλληνες θα δώσουν τα χρέη, 200 δις πάμε μαζί με τα καινούργια, 235 νομίζω, συν τα προηγούμενα, τίποτα από αυτά δεν θα δοθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, διαβεβαιώνουν οι υπουργοί, το κάνει και ο Βενιζέλος για να πάρει τα OK και από τους ξένους. Πρώτο του, πριν φύγει, πρώτη του συνέντευξη, που νομίζετε ότι ήταν, στο Μέγκα το βράδυ της Παρασκευής. Πρότεινα στον Πρωθυπουργό να ζητήσουμε από την τηλεόραση του Μέγκα να αναλάβει τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών εφόσον το επιθυμεί. Εγώ θα μπορούσα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου με όση δύναμη διαθέτω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την τηλεόραση του Μέγκα υπεύθυνος για τον οικονομικό τομέα. Καλέστε το πολιτικό γραφείο του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Παρακαλώ, περιμένετε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πού έχω καλέσει? Το πολιτικό γραφείο του κύριου Βενιζέλου. Ναι, γεια σας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τηλεθεατή σας είμαι. Πότε ξεκινάει το ρετυρέ? Εδώ που πήρατε είναι το πολιτικό γραφείο του κυρίου Βενιζέλου. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Ναι, επειδή ήρθε το καλοκαίρι και τέλειωσαν τα άλλα προγράμματα του καναλιού σας. Ήθελα να το μάθω. Σας παρακαλώ πολύ. Και αν θα προβληθεί μες στο καλοκαίρι το MasterChef Junior. Μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες από όπου θέλετε. Ακούσατε τι είπε στο Μέγκο ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προχωράει η επικαιρότητα, συνεχίζονται τα θέματα. Το τηλέφωνο μπορείτε να μιλήσετε, επικοινωνία με την Ελληνοφρένεια και τον Αποστόλη είναι 211-200-8-200 ή 2-0-0-8-2-0-0. 211-200-8-200. Σας περιμένει, θα ακούσουμε τι είπατε την Παρασκευή, ήταν πάρα πολλά. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί είμαστε μεταξύ Γιώργου και Βενιζέλου, σειρά Προέδρου και Αντιπροέδρου. Τώρα ποιος είναι τι, θα φανεί. Σειρά έχει ο Γιώργος σε κάτι καλό και κλασικό. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η θέση. Να έχουμε θέση στον κόσμο ουσιαστικό. Αποτύχαμε. Είμαι εγώ καθεστωτικός και δεν είναι καθεστωτικός ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο άνθρωπος όλων των καταστάσεων, όλων των επιτελείων, περιλαμβανομένου και του επιτελείου του Γεωργίου Παπανδρέου. Είναι ο αντιπρόεδρος Α για τον αντιπρόεδρο Β και ακούσαμε και την 100η, πώς την είπα, ένατη, πώς το έλεγε πριν, 9 θέση. Πού βρίσκεται η Ελλάδα? Αυτό ήταν παλιό το 109. Δεν ξέρουμε αν είμαστε ακόμη εκεί, αν είμαστε παραπάνω, αν είμαστε παρακάτω, τι σημασία έχει. Μπαίνουμε τώρα στο κεφάλαιο σχέσεις των δύο αντιπροέδρων, του Πάγκαλου και του Βενιζέλου. Παλιά είχαν ξεκινήσει πολύ καλά οι δυο τους, έχουν κοινά, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε όλοι και ελπίζουμε να πάνε καλά για το καλό της κυβέρνησης και για το καλό του τόπου. Και πρέπει να σας πω, λειτουργώ ως πολύ σοβαρό κίνητρο για τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος θέλει να έχει και αυτό τα ίδια καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε πραγματικά την ίδια διαιτολόγο, πρέπει να γίνει και αυτός ένας καλός μαθητής. Πέρα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. Μεγαλύσχυς. Τηλεόραση του Μέγκα ενδιαφέρεται να ακούσει κάτι άλλο πρώτα. Ότι υπάρχει αρχή, μέση και τέλος αυτό που κάνουμε. Ότι θα υπάρχει ένα διαρκές αίτημα για νέες περικοπές, για νέες θυσίες. Ότι, τι να λέμε, χρειάζονται και νέα διορθωτικά μέτρα, χρειάζεται μία ακόμη περικοπή, χρειάζεται μία ακόμη θυσία. Τηλεόραση του Μέγκα όλα αυτά. Ο κύριος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος Α, συνομιλεί και εκφράζει όχι μόνο τον εαυτό του, έτσι συμβαίνει με τους πολύ μεγάλους πολιτικούς. Ακούσαμε τη σχέση που έχει με τον Θόδωρο Πάγκαλο. Έχουν κοινό ίδιο διαιτολόγο με πολύ καλά αποτελέσματα. Να μας πούνε και οι δύο ποιος είναι αυτός, για να πάμε και οι υπόλοιποι. Ακούσαμε τον Βενιζέλο τι λέει για τον Θόδωρο. Να ακούσουμε τώρα και τον Θόδωρο στο πλήρες κείμενο τι λέει για τον Βενιζέλο. Αυτό το καθεστωτικό, γιατί εμείς είμαστε η καθεστωτική παράταξη, δεν είναι δυνατόν να μην απαντηθεί. Είμαι εγώ καθεστωτικός και δεν είναι καθεστωτικός ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο άνθρωπος όλων των καταστάσεων, όλων των επιτελείων. Περιλαμβανομένου και του επιτελείου του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο άνθρωπος όλων των καταστάσεων, όλων των επιτελείων, περιλαμβανομένου και του επιτελείου του Γεωργίου Παπανδρέου. Πάντα ήταν μέσα σε όλα. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Βενιζέλος διαφώνησε μερικές φορές. Θυμάμαι όταν δεν του άρεσε το Υπουργείο που του πρότειναν με τον Σιμίτη, τότε του είχε δώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ήθελε άλλο Υπουργείο. Δεν διαφώνησε κατά τρόπον τέτοιο που να τεθεί θέμα. Καλά λόγια, λόγια αγάπης από τον έναν για τον άλλον. Ακούσαμε τον Θόδωρο, να ακούσουμε και τον Ευάγγελο τι έχει να πει για τον Θόδωρο. Ο κύριος Πάγκαλος είναι και σε μια ηλικία που μπορεί να βλέπει τα πράγματα με πολύ μεγάλη απόσταση και πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Πέρα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. διότι το ΠΑΣΟΚ πράγματι έχει έναν αρχηγό και η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό κατά πολλά χρόνια νεότερους του κυρίου Πάγκαλου. Ο κύριος Πάγκαλος ανήκει σε μια γενιά η οποία έχει αναδείξει έναν πολύ σημαντικό πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη, και νομίζω είναι πολύ μεγάλη χαρά του κυρίου Πάγκαλου να βλέπει ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, να κατέχει το αξίωμα του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και του πρωθυπουργού της χώρας, και φαντάζομαι ότι νιώθει ότι και σε ένα πολιτιακό επίπεδο, λόγω της εκλογής του κυρίου Παπούλια στο ύπατο αξίωμα της πολιτείας, η ομάδα στην οποία είχε την τιμή και την χαρά να μετέχει επί χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο σκορ, πάρα πολύ καλό σκορ κάνει. Με πόση κακία μιλάει για τον Θόδωρο Πάγκαλο και τι ωραία που είπε ότι οι άλλοι δύο έχουν προχωρήσει ενώ αυτός έχει μείνει πίσω. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παλιότερα είναι αυτά, και ο Θόδωρος Πάγκαλος κάποια στιγμή κάτι είχε γίνει πάλι στο ΠΑΣΟΚ, λίγη εσωστρέφεια πριν καταλάβουν ότι πρέπει να ενωθούν για να μην χάσουν αυτά που τους ενώνουν. Δεν είναι ιδεολογία αυτό, δεν είναι αξίες. Μάλλον είναι αξίες χρηματιστηριακές, με τη χυδαία έννοια του όρου. Αυτά είναι που ενώνουν. Φάνηκε και προχθές η κοινοβουλευτική ομάδα πως αμέσως με το που ταράχτηκε το σύμπαν, η Βάσου Παπανδρέου και όλοι οι υπόλοιποι που βγαίνουν στα παράθυρα για τους χαχόλους, τους ψηφοφόρους και λένε τα δικά τους, μόλις ταράχτηκε λίγο το καθεστώς ΠΑΣΟΚ, αμέσως ενώθηκαν και μετά την κοινοβουλευτική ομάδα βγήκαν όλοι ενωμένοι και στηρίζουν Γιώργο και ξεχάστηκαν αυτά που έλεγαν προχθές. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή όλο τον Ιούνιο στο Real, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στον ήχο. Μας βοήθησε το πρωί ο έτερος ηχολήπτης ο Νίκος Απρανίδης, πάντα έχουμε 2-3. Ο Αποστόλης βέβαια στο 2-11-200-8-200 απαντάει. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να στέλνετε είτε στο 54% το μήνυμά σας, είτε στο mail studio@realfm.gr. Ακούσαμε τις θείες του Γιώργου, το πολύ ωραίο Σαρδάμ, μας άρεσε χτες. Αλλά έκανε και ένα συνειδητά, το είπε ο ίδιος, αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν είναι προϊόν μοντάζ. Η τηλεόραση του Μέγκα θα είναι μαζί μας, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σε έναν διαφορετικό ρόλο. Η ομάδα από πλευράς ποιότητας και ισχύως είναι η ίδια. Εγώ τώρα θα είμαι μπροστά και ως Υπουργός Οικονομικών. Δεν είναι μικρή αυτή η ομάδα όμως. Δεν τις κάνει τις δημοκρατικοποίησεις. Κοιτάξτε, αν χρειαστεί να προσθεθεί η τηλεόραση του Μέγκα στο οικονομικό επιτελείο, αυτό όπως έχουμε πει με τον Πρωθυπουργό, θα γίνει. Τι χρονικό περιθώριο δίνεται στην κυβέρνηση και σε εσάς? Κοιτάξτε, σε μένα δεν μπορώ να δώσω χρονικό περιθώριο, γιατί η δική μου παρουσία στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομικών εξαρτάται από την τηλεόραση του Μέγκα. Η τηλεόραση του Μέγκα, τη συζήτηση που κάναμε, μου ζήτησε να ασχοληθώ με αυτά τα ζητήματα που αφορούν την διασφάλιση της συνεννόησης και της συνένεσης στους τομείς που χειρίζομαι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το γραφείο του κ. Βενιζέλου. Ναι, ναι. Ναι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Για πείτε μου. Είμαι τηλεθεατής σας. Πότε ξεκινάει το ρετυρέ? Δεν σας άκουσα. Το ρετυρέ, πότε ξεκινάει? Επειδή τελειώσαν τα άλλα προγράμματα, είδα. Είναι οι επαναλήψεις τώρα, να ξεκινήσουν Ιούνιο ή θα πάει Ιούλιο. Μ' ακούτε? Σας ακούω, αλλά δεν κατάλαβα τι λέτε. Το ρετυρέ, η σειρά, η παλιά του καναλιού σας. Πότε ναι. Ξεκινάει? Τι θέλετε να πείτε? Επειδή είμαι τηλεθεατής σας και ήθελα να μάθω για να συντονιστώ. Ναι, για πείτε μου. Τι να πω, το ρετυρέ, πότε ξεκινάει? Για παρακολουθείτε λίγο τα δελτία ειδήσεων, θα μάθετε μάλλον. Α, θα το πει το δελτίο? Θα το πει ο κ. Βενιζέλος στο δελτίο? Μάλλον. Θα περιμένω. Έχετε για τη νέα σεζόν να μου πείτε κάτι? Τι ετοιμάζετε? Μπορεί θα τα μάθετε στα προσεχώς. Γιώργο Πασάραμε, ο αντιπρόεδρος βγήκε. Θα τα έχουμε αυτά πολύ συχνά, διότι μάλλον κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβει και ο Γιώργος ο ίδιος, θα τον φάει ο Βενιζέλος. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική και όχι μόνο, και στις ταβέρνες και οπουδήποτε. Μπορείτε να επικοινωνείτε, σας περιμένει και σας ζητάει και την άποψή σας για τη νέα κυβέρνηση, επειδή είμαστε μέσα στο τριήμερο που στη Βουλή συζητάνε τις προγραμματικές δηλώσεις για το τι ακριβώς θα γίνει, για την προσπάθεια της Ελλάδας στην Ευρώπη. Στο 211-200-8200 είναι ο Αποστόλης, διευθυντής της εκπομπής, και περιμένει να ακούσει τη φωνή σας, μια γνώμη για αυτή τη χώρα, για την πατρίδα, για το κοινό καλό όλων. Είναι πατριωτικό καθήκον και δικό σας, εκτός του Βενιζέλου. Είναι η λέξη που ακούστηκε καμιά κοσαριά φορές και όταν ακούτε πολλά τέτοια, ξέρετε τι να κάνετε. Τώρα το Σαρδάμ, το κανονικό του Γιώργου, που δεν το έχουμε παρέμβει καθόλου εμείς. Η κυβέρνησή μας έχει στόχο και προχωρά στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Την επίπονη πρώτα απ' όλα δημοσιονομική εξυγίανση που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει, δίνοντας ένα τέλος στην παραγωγή ελλειμμάτων με πρώτο σταθμό το 2012. Διπλό στόχο, στοίχημα, να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Και δεύτερον, το, με συγχωρείτε, πρωτογενές πλεώνασμα. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Πού πάει το πράγμα, ώστε να μπορέσουμε να τους πούμε ναι, θα κ***σουμε, θα κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε. Αποτύχαμε. Τι σπουδαίος που είναι ο Πρωθυπουργός. Μένα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Πολύ χαρμόσυνο άγγελμα είναι αυτό, πολύ χαρμόσυνο μήνυμα, ήταν οι θείες του ελληνικού λαού, γιατί όλοι έχουμε θείες, θα πιάσουν τόπο. Τι ακριβώς είναι ο ποιητής, κανείς δεν ξέρει, γιατί στις θείες δεν έγινε κουβέντα στη Βουλή, γιατί όλοι ξέρουμε, έγινε και η αλλαγή των υπουργών, έφυγε ο ένας, πήγε ο άλλος, όμως όπως ξέρετε, κάποιος που είναι δεμένος εκεί με την καρέκλα έχει στο χώρο του τα δικά του αντικείμενα και όσο να είναι δημιουργούνται προβλήματα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το γραφείο του κ. Βενιζέλου. Μάλιστα. Γεια χαρά. Είμαι συνεργάτης του κ. Παπακοσταντίνου. Τι κάνουμε. Μάλιστα. Μια χαρά, είσαι πολύ ωραία. Μια χαρά. Τηλεφωνώ για ένα προβληματάκι που προέκυψε κατά τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του Υπουργού. Ναι. Τώρα σας μιλώ τελείως εμπιστευτικά, γιατί το είχα αναλάβει εγώ όλο αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Σαν συνάδελφος. Ναι, βέβαια. Και πριν γίνει θέμα, γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν το έχει καταλάβει ακόμα, αν μπορείτε να βοηθήσετε. Και βέβαια μπορούμε, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Πρέπει από κάποια προσεξία, μάλλον, να ξεχάσαμε ένα σημαντικό βιβλίο για τον κύριο Υπουργό στο παλιό γραφείο. Ναι. Είναι στη βιβλιοθήκη την Ξύλινη πίσω από το γραφείο. Ναι. Από το Υπουργικό, ναι, ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι τρίτο, τέταρτο ράφι αριστερά. Είναι το κεφάλαιο του Μάρξ, το δίτομο. Το κεφάλαιο του Μάρξ. Ναι, έχουμε ξεχάσει. Για περιμένετε. Το δεύτερο τόμο έχουμε ξεχάσει. Θα με περιμένετε λεπτό. Ναι, ναι. Δεν το βρίσκω. Δεν καθώς το... και είναι πίσω η πλάτη του Υπουργού, ναι, εκεί που είναι οι εκθέσεις. Ναι, στις εκθέσεις. Κοιτάξατε καλά. Στον τουλάπι είδατε μήπως είναι. Να σας πω, έκατσε και η συγκυρία τώρα, έκατσε και η συγκυρία. Δεν το είχε υπολογίσει ότι θα φύγει από το Υπουργείο και είχε ξεκινήσει τον Α τόμο και τώρα τον τελειώνει. Θα μου ζητήσει το Β, θα με σφάξει. Θέλει να δει τι γίνεται στο τέλος. Πώς σας λένε, είναι... το όνομά σας. Ο Λουκάς ο Μελιτζάνης είμαι. Ο συνεργάτης του κύριου Μελιτζάνης. Για να σας πω τώρα, αν μπορείτε να κάνετε ένα κόπο ακόμα. Έχει μία κρύπτη. Αν σπρώξετε απαλά το μπρούτζινο λιονταράκι που έχει το γραφείο, θα αποκαλυφθεί η κρύπτη. Μήπως το έχει εκεί, γιατί εκεί κρύβεται τη Μαλφή. Είναι λίγο πλάκα τώρα αυτό, έτσι. Σας λέω, το φυλάει σαν κόριο φθαλμού. Ήθελα πάρα πολύ να σας βοηθήσω, αλλά δυστυχώς κάνετε πλάκα. Και δεν μου αρέσει. Μήπως το έχετε πάρει εσείς το βιβλίο και μου το γυρνάτε στην πλάκα. Το θέλει ο κύριος Βενιζέλος. Επειδή τα πήγε μια χαρά διαβάζοντας το κεφάλαιο, τον πρώτο τόμο βέβαια, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, μήπως θέλει να συνεχίσει και από ό,τι έχει πει θα συνεχίσει τα βασικά και ο άλλος. Οπότε βλέποντας το δεύτερο τόμο, αν και είμαστε σίγουροι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος το έχει ξεφυλίσει και τον πρώτο και το δεύτερο τόμο, ανάλογα και την έκδοση βέβαια, και με αυτό θα πορευτεί όπως και όλοι οι άλλοι οικονομικοί υπουργοί αυτής της κυβέρνησης. Αποδεικνύονται όλα αυτά που σας λέμε από αυτό που είπε στο Μέγκα το βράδυ της Παρασκευής. Ακούστε με παρακαλώ, ακούστε. Το μεσημέρι είπα μερικά πολύ απλά πράγματα. Θα πω τα άκουσα βλαβικά. Ακούστε, ακούστε. Είπα πρώτον ότι έχουμε συνείδηση της κατάστασης. Όταν μίλησα για τον άνεργο, για τον συνταξιούχο. Μένα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. Για το κάθε νοικοκυριό, για την επιχείρηση που κλονίζεται, ήθελα να στείλω το μήνυμα ότι ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, ότι συμπάσχουμε. Μπράβο! Ότι έχουμε συνείδηση της κατάστασης. Ξέρουμε πόσο μεγάλη και βαθιά είναι η δυσκολία και η αγωνία. Μπράβο! Αλίμονο. Με αυτό τον πόνο, με αυτό τον καημό κοιμούνται και με αυτό ξυπνάνε. Αυτό είναι το πολύ ωραίο σε αυτούς. Τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν, ενώ έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι τον πόνο και την αγωνία, αλλά τον κατανοούν όμως, καθότι και οι πνευματικοί πατέρες και μητέρες κάποιες αυτής της αγωνίας, ακούσατε για τον άνεργο τον πόνο. Τέτοιο πόνο εξέφρασε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ακούμε διάσπαρτο, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, έχει μια αξία. Μένα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. Και όχι τόσο ο άνεργος, ο νέος, γιατί ο νέος έχει μπροστά του τη ζωή, κάτι μπορεί να περιμένει. Ο μέσης ηλικίας, ο οικογενειάρχης, με τα παιδιά που πάνε σχολείο, με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, ο οποίος απότομα βρίσκεται να έχει χάσει τη δουλειά του. Αισθανόμουν και εγώ σαν άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ευαίσθητοι, όλοι οι πολιτικοί είμαστε ευαίσθητοι. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Καλύτερη ατάκα δεν είναι ότι αγωνιάζουμε τον άνεργο, ότι όλοι οι άνθρωποι και εγώ, όπως λέει ο Μητσοτάκης, είμαστε ευαίσθητοι, οι πολιτικοί είμαστε ευαίσθητοι. Δεν υπάρχει καλύτερη δήλωση. Φρέσκια είναι στον Παπαχελά την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο φρέσκια. Να ακούς το Μητσοτάκη από τα καλύτερα να λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε πρώτο πληθυντικό, ευαίσθητοι. Θα ακούσουμε τώρα ευαίσθητους ανθρώπους, όπως πήρανε την Παρασκευή στο 211-200-8200 και συνομίλησαν με τον Κάφρο το δικό μας. Έλα, ρε Απόστολε, καλημέρα. Έλα. Έλα, τι κάνουμε. Έλα, κέφαλη, καταρχάς. Ναι, ευχαριστώ, τι καλό είναι αυτό. Έλα, ρε φίλε, καλό είναι. Ένα σου λέω. Σου μιλάω και βλέπω τα μούτρα του Βενιζέλου να ορκίζονται. Ναι, για πες περιγραφή. Είναι άλλο πράγμα. Να σου πω, ρε φίλε. Καταρχάς, έχω δύο τέτοια θέματα να θέσω. Ναι. Το ένα είναι, αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τον ανασχηματισμό έβαλε τηλέφωνο σήμερα να επικοινωνεί ο κόσμος. Είναι τυχαίο. Δεν πιστεύω να είσαι πράκτορας του Γεωργάκη τίποτα. Πράκτορας δεν το λες. Και κάτι άλλο, έχω μια πορεία. Εκεί κάτω στο Σύνταγμα που πηγαίνεις και ρωτάς τον κόσμο και τους λες ότι είσαι Πασόκος. Δεν φοβάσαι, μη φας κανένα βρωμόξυλο, ρε φίλε. Πού να δεις τη φορά όταν τα λέω. Είναι επικίνδυνο αυτό. Θα πάω μια μέρα κάτω να σε βρω. Πηγαίνεις ακόμα. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω κι εγώ από την αρχή, αλλά αυτό αποδεικνύει λίγο το πρακτορικό μου, αλλά θα το φτιάξω. Γιατί τι πάω και κάνω, νομίζεις, εκτονώνω το λαό, μην εκτονωθεί πάνω στο Γιώργο. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, το στατίζω εγώ να δίνουν εμένα, την γλιτώνει ο Πρωθυπουργό, κατάλαβε. Εντάξει, εγώ είδα μάτια. Καλή αρχή, βρε. Να σε καλά. Μη σε χάσω, να παίρνει. Θα παίρνω όταν. 2-11-208-200. Μην μου παίρνει 208 και λε μπερδεύτηκα. Την πάτε σε προθέσμα. Δεν σε ξέρω τι μαλάκα είσαι. Λοιπόν, 208-200. Γεια. Με τον κύριο Βαρβαγιάννη μπορώ να μιλήσω. Ο ίδιο. Απόστολε, μπράβο σα. Ποιο. Ο Μίμης δεν πειράζει, ακροατή σα πολύ παλιό. Α, παλιός. Από το πεντάλεπτο, από τότε. Ποιο πεντάλεπτο, εντάξει. Του παλιού θέλω. Εντάξει, θα έρθουν και καινούργιοι του παλιού. Ελάτε εδώ. Συγχαρητήρια, μπράβο. 97 σας. Και 8. Μπράβο σα και να ζητήσετε από την προηγούμενη δουλειά βαρύ και ανθυγιεινό στο τοξικό περιβάλλον που ήσασταν τόσα χρόνια. Μπράβο, καλή. Με φέρνετε σε position τρέντι φυσίλ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλορίζικος. Πού? Να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα. Θέλω να μου πεις ποιος σου πήρε το αιματάκι, μωρή Παρθένα, στο Real. Ποιος πήρε πρώτο τηλέφωνο. Ένας Μίμης. Ποιος? Ένας Μίμης. Τώρα μαλακίες. Εντάξει, ήταν αυτός ο Μίμης πήρε σήμερα. Παίρνει ο Χατζη Νικολάου μέρα παραμέρα. Έλα. Ναι, μου το είχε πει από την αρχή. Θέλω να είμαι ο πρώτος και κάτι. Τέλος πάντων, δεν του χάλαγα χατήρι. Μου έκανε άλλες φωνές. Όχι, αυτό θέλουμε, πες του. Μου έκανε άλλες φωνές και τέτοια. Εντάξει. Εγώ έκανα ότι το έφαγα. Ναι, ναι. Είστε ένας έρωτας. Μην το πας τόσο πολύ. We love you. Ελληνοφρένεια. Απόστολε. Έλα. Καλά θα κάνουμε να σταματήσουμε λίγο τη μερέντα από τον Τζέφρι. Να σταματήσουμε ότι δίνουμε μερέντα. Μερέντα? Μερέντα, ρε παιδί μου. Η μάνα του μερέντα δεν τον έδινε όταν μεγάλωνε. Με μερέντα έγινε έτσι το βλαμμένο. Έτσι ρε, εσύ την πάθαμε, ρε εσύ. Με μερέντα έγινε και καοτόνικ. Γι' αυτό όμως το παίζει η Λουκ τώρα με τους Τάλτον. Κοίτα να δεις. Καλά, όλοι πίναμε καοτόνικ. Τόσο ζαβομάρα δεν την πάθαμε. Ναι, αλλά αυτό το έπινε σε υπόθετο και τώρα του μείνει αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι που δεν τον άλλαξε η μάνα του σε χέμο. Γιατί το χέμο είναι για τα μεγαλύτερα και εκεί γινόταν το μυαλό. Πόπορε φίλε και ήθελα να κάνω παιδιά τώρα και το σκεφτόμουν για το χέμο. Λες να το κόψω. Συνέχισε με το καοτόνικ εσύ. Και στο κάτω-κάτω καλό είναι να μαθαίνει και το παιδί να σώζει καμιά λόλα και κάτι τέτοια. Ναι, αλλά ρε, μη μου βγήκε εμένα τέτοια φάση. Θα το πνίξω στην κολυμπήθρα. Εντάξει, πάντως θα βγει άντρας όμως. Ναι, ίσως. Θα μάθει, θα σώζει τη λόλα, θα κάνει τώρα μαλακίες τέτοια. Εντάξει, γιατί τα χέμω, εγώ τα φοβάμαι, τα έχω δοκιμάσει βέβαια. Τα φοβάμαι αυτά τα χέμω και καλά για να γίνει το παιδάκι αγοράκι και τέτοια. Τίποτα. Ανέμελος γίνεσαι. Τώρα σκέφτομαι εγώ να βγάλω το άδεια πιλότου ελικοπτέρου. Τι να κάνω, από πού να πάω να την πάρω. Όχι, να πάω να τη βγάλει πάρεις, απλά να είσαι σε ετοιμότητα. Ετοιμότητα, λες να με χρειαστούν στη Βουλή. Να μάθεις να κινείσαι εντός Αττική. Λες να με χρειαστούν στη Βουλή ή όχι. Α, δεν νομίζω, δεν έχουν λόγο. Καλά, έγινε ένα σχηματισμό, σώθηκε η χώρα. Έχουν ανάγκη τώρα να κρύβονται. Έκανε τέτοια κίνηση ματ. Ματ στην κρίση. Ήτανε ματ, λες, Είναι ματ. Το συνδυάζω και λίγο με την πορεία, δεν ξέρω αν το πιάσες. Ματ. Μετά τα χημικά. Κατάλαβες. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να το ελέγξει. Δηλαδή, άμα θέλει να κάνει παιχνίδια με το λόγο. Α, πού να στα λέω. Μπρος. Καλή αργή. Να είσαι καλά. Α, ξαναβρεθήκαμε. Γνωστή φωνή. Ε, ακριβώς. Καλώς σε ξαναβρίσκω. Με ξαναβρίσκεις. Άντε, μπράβο. Να σου πω κάτι, δύο πραγματάκια για τον Χατζηνικολάου. Πρώτο να βάλει. Μη με φέρει σε δύσκολη θέση. Όχι, όχι. Μη μου πεις για την ηλικία του κάτι. Θα πάμε χαλαρά τώρα, ακόμα αρχήν. Να διαφημίσει την εκπομπή μας περισσότερο. Ναι. Και Ιούλιο-Αύγουστο να γίνει καθημερινή. Τώρα θα μου πεις αυτό δεν είναι για τον Χατζηνικολάου, αυτό είναι επίδημα για εσάς. Ναι, όχι, θα κάτσω, θα κάτσω. Ναι, ναι, όχι, μην ανησυχείς. Εμείς εσάς υπηρετούμε. Χαίστηκα. Μέσα Σεπτέμβρη και άμα γουστάρεις. Δηλαδή δεν θες να το διώξουμε το Βενιζέλο μια ώρα αρχίτερα. Όχι, θέλω να δω πόσο καλός πελάτης είναι και μετά. Α, και μετά. Αυτό που, αυτό που με πεθαίνει, και εκεί θα καταλάβεις διαφορά στην εκπομπή, δεν θα έχουμε πεταλωτή κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό που με πληγώνει. Τι κάθε μέρα, μη δεν τον έχουμε καθόλου, τέλος πάντων. Υπάρχουν και άλλοι καραγκιόζητες όμως, αντάξει, ό,τι κατάλαβα, τους άκουσα λίγο. Σαν το Bullies Room τώρα, θα έχουμε Bullies Room, τι Μόσχιαλος Room, σκέψου του, λίγο κάνει την εικόνα. Είδες τα μούτρα του Μόσχιαλου, σε εμπνέει ο Μόσχιαλος να κάνεις τι, σάτιρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ούτε γεύμα δεν σου έρχεται να τον καλέσει. Σας περιμένει και πάλι, το ξαναλέω, επειδή είναι αρχή θα λέμε τα τηλέφωνα, μέχρι να τα μάθετε και μέχρι να γνωριστούμε περισσότερο και με τους καινούργιους και μέχρι και οι παλιοί να προσαρμοστούν. Ελπίζουμε ότι υπάρχουν και καινούργοι και παλιοί για να συνεχίσουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Real εδώ, τον Ιούνιο, ο μήνας έχει 20, ενώ συζητιέται στη Βουλή η ψήφος εμπιστοσύνης, οι προγραμματικές δηλώσεις κτλ. Κτλ. Από την κοινοβουλευτική ομάδα ή αλλιώς κοτέτσι του Πασόκ, αυτοί που στα κανάλια λένε τα χειρότερα και μόλις δούνε τον Γιώργο, τρέμουνε βέβαια, έχουν πολύ χιουμορ οι άνθρωποι. Καταρχήν τον έχουν πρόεδρο, κατά δεύτερον πρωθυπουργό, κατά τρίτον τον στηρίζουνε και μαζί με αυτούς και εμείς που τον επιλέξαμε. Εκτός από το βιβλίο του Μάρξ, του κυρίου Παπακοσταντίνου, που δεν μπορεί στο καινούργιο Υπουργείο αν δεν το έχει, νιώθει πολύ άσχημα και άλλη μία υπουργός και άλλο ένα πολιτικό πρόσωπο αυτού του τόπου. Γραφείο Υπουργού, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το γραφείο του κυρίου Κουτρουμάνη. Μάλιστα. Γεια σας, τι κάνουμε. Γεια σας. Μήπως υπάρχει κάποιος στο πρώην γραφείο της κυρίας Νταλάρα δίπλα, γιατί παίρνουν και δεν το σηκώνουνε. Όχι. Έχουν φύγει στο εργαζόμενο της κυρίας Νταλάρα. Δεν είναι κανένα από τα παιδιά. Όχι. Ξέρετε, είμαι από την ομάδα που μαζεύαμε τα προσωπικά αντικείμενα της κυρίας Νταλάρα. Και τώρα. Ναι, αν γίνεται εμπιστευτικά, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε εσείς. Αν όχι, εντάξει, καλώς. Καθώς μεταφέραμε τα προσωπικά της αντικείμενα. Φαίνεται θα γλίστρησε, θα παράπεσε, ποιος ξέρει. Πάντως δεν βρίσκουμε ένα προσωπικό αντικείμενο της κυρίας Νταλάρα που θα μας φάει άμα δεν το βρει. Αχ, συγγνώμη, αλλά δεν γνωρίζω καθόλου. Μπορείτε να στείλετε κάποιον δίπλα να ρίξει μια ματιά. Πρόκειται για ένα, θα είναι εκεί τώρα, πρόκειται για ένα λούτρινο αρκουδάκι λευκό που φοράει ένα μπλουζάκι που λέει I love Cyprus, Cyprus. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας εξαιρετήσω. Έχετε τηλέφωνο στο πολιτικό αντιγραφείο. Θα σας πω για να καταλάβετε. Το είχαν πετάξει στο σύζυγο κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, όταν πηγαίναν στην πράσινη γραμμή, κάνανε κάτι συναυλίες. Και τη το είχε χαρίσει τη υφυπουργού για καλή τύχη και μακροημέρευση. Και ξέρετε, τώρα έχει αξία ανεκτήμητη. Εσείς ποιος είστε? Ο Λουκάς ο Μελιτζάνης είμαι. Μάλιστα. Που είμαι από το team που μαζεύαμε τις κούτες. Είχαμε. Και αν καταλαβαίνετε, έχει συναισθηματική αξία για την κυρία Νταλάρα. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, μόνο αν σας λέω αν μπορούσατε εσείς. Το πολιτικό της γραφείου με τα παιδιά που κάναν τη μετακόμιση. Και εγώ από αυτούς είμαι. Και εγώ από αυτούς, αλλά θα μας φάει αν το μάθει η κυρία Νταλάρα ότι το ξεχάσαμε. Αν μπορούσατε, επειδή είστε δίπλα. Είναι συνεργάτες της, αυτό σας λέω. Είναι προστατευμένο σε μια γυάλινη προθήκη. Είναι αριστερά από το γραφείο της. Αν μπορείτε να ρίξετε μια ματιά, θα με υποχρεώσετε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, λυπάμαι. Είναι κλειδωμένα τα γραφεία. Φυσικά. Ναι, λέω επειδή αδειάσαν, μήπως είναι άδεια. Δεν έχει πάρει το μάτι σας τίποτα σε μια γυάλινη προθήκη εκεί αριστερά από το γραφείο, έτσι με βαρύ γυαλί. Είναι καλό που έχει το αρκουδάκι μέσα που λέει από την Κύπρο. Όχι. Πού να το δω, εγώ είμαι και σε άλλο όροφο και σε άλλο γραφείο. Ναι, λέω μήπως επειδή πάνω κάτω ξέρω εγώ. Μάλιστα, κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι όλος ο κόσμος χαιρόταν όταν έφυγε η κυρία Νταλάρα? Μάλλον μου κάνετε κάποια πλάκα. Όχι, απλά το άκουσα, το έλεγε στην παραλαβή παράδοση και λέω τώρα είναι αλήθεια, δεν μπορεί. Μάλλον με ειρωνεύεστε, κυρία. Όχι, καθόλου. Επειδή μου φαίνεται συμπαθητική και περίεργο. Αυτό που μου λέτε, είναι δυνατόν να με ρωτάτε τέτοια πράγματα? Κατάλαβα, καταλαβαίνω ότι σε δύσκολη θέση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλο σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Σε αυτή τη φάση. Αργότερα έχουμε και τις γιαγιάδες που θα πιάσουν τόπο, τις ανιψιές, τις συνυφάδες και ούτω καθεξής. Όλα τα σόγια του ελληνικού λαού πάντα θα πιάσουν τον τόπο που πρέπει. Η συνέντευξη Ευάγγελου Βενιζέλου, η πρώτη ως Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονομικών στο Μέγκα, έβγαλε πολλές ειδήσεις. Να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, κύριε Βενιζέλη. Επειδή αναλαμβάνετε, δεν είναι με το καλημέρα σας που αναλαμβάνετε, η κυβέρνηση ήδη έχει 1,5 χρόνο. Δεν φοβόσαστε μήπως καείτε από αυτή την ιστορία? Όποιος δεν έχει φόβους, αγωνίες και δισταγμούς από την τηλεόραση του Μέγκα, δεν έχει συνείδηση της κατάστασης. Ο άνθρωπος ήταν και ειλικρινής. Αυτά έγιναν γύρω στις 8-8.30 το βράδυ της Παρασκευής. Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος ΑΕΒΟΥ πού βρισκόταν? Χθες το βράδυ, αφού τελείωσαν όλα αυτά που έκανα, ξέρω εγώ, και έγιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας, πήγα και έκανα ένα μπάνιο σε 7.30 ώρα. Και όταν βγήκα από τη θάλασσα, την ώρα που έπεφτε και ο ήλιος και άρχισε και να υπάρχει κάποια ψύχρα, με βρήκαν διάφοροι άνθρωποι εκεί και κάναμε διάφορα πράγματα που επιθυμούσαν. Ήταν μια νύφη που κάνει bachelor party και ήθελε στο φιλμ του bachelor party της να έχει μια στιγμή να είμαστε εμείς αγκαλιασμένοι με το μαγιό για να το δείξει στο μελλοντικό της άντρα και της πει: κοίταξε με ποιον πέρασε το bachelor party. Δεν θα ζήλευε. Ήταν σίγουρο ότι δεν θα ζήλευε ο μελλοντικός της άντρας. Πού το ξέρετε? Λοιπόν, μου το πει η ίδια δηλαδή. Ακόμα υπάρχει ο Σπηλιόπουλος ο Τάκης στη θέση του που τόλμησε να πει ότι δεν θα ζήλευε ο μελλοντικός άντρας επειδή δεν με μαγιό. Το Θόδωρο Πάγκαλο αγκαλιά με την ύφη στο bachelor party εκεί στα ξενοδοχεία που γυρίζουν τις Παρασκευές τα βράδια. Έτσι λοιπόν ο αντιπρόεδρος καλμάρει τον πόνο του, ανανεώνεται και βγαίνει την επόμενη το πρωί στην ΕΔ και λέει ότι όχι μόνο τι έγινε το βράδυ με τον bachelor, αλλά κυρίως πως από εδώ και πέρα θα κάνουν αντισυγκεντρώσεις και οι Πασόκοι. Διάβαζα με τη δήλωση του κ. Βενιζέλου ότι είχαμε χάσει την επαφή με την κοινωνία. Κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε και να ξαναδούμε την κοινωνία. Και άλλοι συναδελφοί. Σωστό, δεν είναι αυτό? Βεβαίως. Αυτό λέω. Έπρεπε να τα είχαμε ακούσει και νωρίτερα. Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, ναι. Ότι γενικώς είχατε την τάση, έχοντας πέσει το μνημόνιο, να ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένας κόσμος πίσω που στενάζει. Ναι, και πρέπει να γίνει και αυτό που, που είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, μιλώντας προς ορισμένους, ότι έχουμε το δικαίωμα της ελευθερίας κυκλοφορίας και έκφρασης. Τώρα πείτε μας. Δεν θα το αφήσουμε αυτό να απεμποληθεί. Ναι. Με όλα τα μέσα. Και ένα τελευταίο, και ένα τελευταίο με τους αγανακτισμένους. Και εμείς μπορούμε να αποδοκιμάζουμε, ξέρετε, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Ενώ μπορεί εμείς, το εμείς αυτό το 20% πόσο είμαστε, είμαστε κάτι, έτσι δεν είμαστε τίποτα. Εννοείται ποιο, ποιοι εσείς? Το Πασόκ. Το Πασόκ. Είμαστε 20-30, πόσο μας αναγνωρίζετε, ένα 20%. Κάπου εκεί σας δείχνουμε. 20% είναι αρκετό νομίζω, έτσι, για να επιβάλλει την άποψή του. Και ένα, και ένα, άμα, και ένα... άμα πάμε εκεί, αλλά δεν θέλουμε. Και ένα τελευταίο. Να αποδοκιμάζουν ποιους αυτό το 20%. Οι Πασόκοι και κυρίως έβαλε και πληθυντικό. Οι υπουργοί δηλαδή του Πασόκ και τα στελέχη, τα πρωτοκλασσάδα και τα υπόλοιπα, τα δεύτερα, θα βγουν να αποδοκιμάζουν ποιον. Εκτός αν εννοεί τους εαυτούς τους μπροστά σε καθρέφτη. Οπότε μια διαδικασία επιβεβλημένη πρέπει να γίνει, αλλά να τη βλέπουμε και εμείς. Δεν αξίζει να μαζεύονται σε ένα δωμάτιο και να το κάνουν μόνοι τους. Δεν θέλουν να βγουν να αποδοκιμάσουν το λαό που αποδοκιμάζει τους ίδιους. Άμα θελήσουν, να ξέρετε, το Πασόκ μπορεί να το κάνει και αυτό. Δεν υπάρχει πάτος σε όλα αυτά που γίνονται. Οι ειδήσεις είναι πολλές και βγήκανε την Παρασκευή το βράδυ από τη συνέντευξη Βενιζέλου. Ποιος σας είπε ότι η τηλεόραση του Μέγκα δεν θα ήθελε να είναι περισσότερο φιλική στους πολίτες, να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία ή να είναι πιο δυναμικά αναπτυξιακή? Όλοι το θέλουμε αυτό. Το θέμα είναι ποια στιγμή και πότε. Έχει αγωνίες ο άνθρωπος. Όντως αυτό το τελευταίο όλοι θα το θέλαμε. Η προβολή του Ρετρέ για χιλιοστή φορά νομίζω είναι μια απάντηση σε όλα αυτά. Την Παρασκευή που κάναμε εδώ, τι κάναμε, το μνημόσυνο όλων αυτών των άξιων στελεχών που έφυγαν από την κυβέρνηση, Νταλάρα, Χιτήρης, ποιους άλλους είχαμε. Είχαμε ξεχάσει δύο και τους είχατε επισημάνει κι εσείς και έχει έρθει η ώρα πολύ σύντομα να θυμηθούμε και να ποτίσουμε το φόρο τιμής. Βέβαια ο Πεταλωτής δεν έφυγε, έχει γίνει υφυπουργός δικαιοσύνης, κρίσιμο πόστο. Έχει πολλά να κάνει σε αυτό το Υφυπουργείο. Θα γράψει ιστορία. Δεν υπήρχε καν το Υφυπουργείο, να φανταστείτε. Το έφτιαξαν, του δώσαν ένα γραφείο για να μπει κάθε εκείνη και να κάνει κάτι. Για να μην μελαγχολήσει μετά από την πολλή ένταση. Αλλά κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι. Τιμή και δόξα, αθάνατος. Παρακολουθούμε να δούμε μέχρι ποιο σημείο ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα φτάσει στο απόγειο της γελιότητας. Εμείς υποσχεθήκαμε να βάλουμε τάξη σε μια χώρα όπου κάθε πέτρα και να σηκώνει έχει προβλήματα. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Αυτά ακούγε και τον είπε γελίο. Μια καλή στιγμή από το παρελθόν. Έτσι τιμούμε εμείς τους νεκρούς. Για τη Θεοδώρα Τζάκρη βρήκαμε 2-3 καλές στιγμές από το παρελθόν. Ότι όταν υπάλληλος στερείται, ότι ο υπάλληλος στερείται της νομικής κάλυψης στην περίπτωση. Επειδή μάλιστα χρησιμοποιείτε τη λέξη αφάνεια, κύριε Υπουργέ. Διαφάνεια. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στον ΑΣΕΠ. Αναφερθήκατε στο Καποδίστρια. Στο Καποδίστρια 1. Ούτε καν το διατηρήσατε στη μορφή με την οποία ήταν μέχρι τώρα. Μέχρι τότε. Η Θεοδώρα Τζάκρη ήταν υφυπουργός εσωτερικών. Την χάσαμε και αυτή. Ήταν από τις άτυχες στιγμές του Γιώργου. Αν κάτι είχαμε να θυμόμαστε από τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι ότι είχε επιλέξει τον Πεταλωτή για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και βεβαίως τη Θεοδώρα Τσάκρη στη θέση του της υφυπουργού εσωτερικών. Είχαν γράψει ιστορία και οι δύο. Τίποτα, κανείς δεν τους θυμάται, ούτε θα τους θυμάται βέβαια. Δεν έχει σημασία, για τους ίδιους ήταν πολύ σημαντικές στιγμές, κορυφαίες στιγμές και για μας όλους βέβαια. Αυτά έχουμε να θυμόμαστε. Στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε, δεν πειράζει, άστο Γιώργο θα βάλουμε το πως το έχουμε προγραμματίσει. Στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε επίσης, στο Twitter μπορείτε να μας βρείτε, είμαστε το Ελληνοφρένια Official στο Facebook, όπως με ενημερώνουν εδώ οι υπηρεσίες, ο Δήμος ο Σταθάτος που ασχολείται με αυτά τα ηλεκτρονικά. Θα πάμε να ακούσουμε το ένα ακόμη μέρος του λαού και εδώ είμαστε σε λίγο. Real. Έλα, Αποστόλη! Έλα! Καλορίζικο σιδεροκέφαλος! Έλα, να είσαι καλά τώρα, αυτά θα λέμε. Θέλω να πω ότι έχω τα γενέθλιά μου σήμερα και εγώ ήθελα ανασχηματισμό. Δεν ήθελα ανασχηματισμό, ήθελα εκλογές και δημοψήφισμα. Έλα, μωρέ, καημένη, θα έβγαινε κάτι καλύτερο. Ναι, και θέλω να πω επίσης ότι. Φανταζόσουν εσύ, φανταζόσουν ότι θα είχαμε σήμερα αντιπρόεδρο Βενιζέλο. Όχι. Τι θα έβγαζε. Θα έβγαζε το δημοψήφισμα τέτοιο. Εγώ ήθελα δημοψήφισμα. Επίσης θέλω να πω ότι πολύ στεναχωρήθηκα με την Ταλάρα. Γιατί ήξερε και το μεταναστευτικό. Μεταξύ άλλων ήξερε και το μεταναστευτικό. Αυτό με στεναχωρεί και εμένα. Το μόνο που έτσι λίγο μου κάνει να σκάσει το χαμόγελο. Ναι. Που θα ξαναδούμε το σύζυγο σε συναυλία. Λες. Ναι. Εγώ θα πάω πάντως οργανωμένη. Και όχι τίποτα άλλο. Γιατί εντάξει, τον είχαν και στην μπούκα όλο αυτό το καιρό. Ναι, να το πούμε. Τώρα κάνα γιαουρτάκι, θα πάω σε συναυλία του. Τον επισκίασε σύζυγο, να το πούμε, και όχι τίποτα άλλο. Είναι και εκείνες οι ανάγκες της Κύπρου που έχουν πάει προς τα πίσω. Έχουν πάει προς τα πίσω. Πάντως, άμα τραγουδήσει, εγώ θα πάω. Εγώ πάντα πάω. Και τραγουδάω μαζί από κάτω με κλειστή τη μύτη. Λέγεται. Παρακαλώ. Γεια σας. Ποιος είναι. Ποιον θέλετε, παρακαλώ. Πέρασε ο Γιωργάκης από εκεί. Ο Γιωργάκης, όχι, τη δουλειά έχει από εδώ. Μου είχε πει υποσχεθεί ότι με τον καινούριο ανασχηματισμό θα με βάλει στην κυβέρνηση. Και ότι θα ερχόταν εκεί για συνέντευξη. Μου είπε ψέματα. Ο, δεν είναι τέτοιο. Ο, το ξέρω γι' αυτό. Δεν είναι τέτοιο. Ό,τι είπε το εννοεί. Οι δεσμεύσεις του θα γίνουν πράξη. Μου είπε, αν βγάλω την Άννα, θα βάλω εσένα. Και την Άννα χάσαμε και εσείς δεν μπήκατε. Αυτό ξέρω. Και το σκυλί γαυγίζει. Τέλος πάντων. Είναι σίγουρο. Κοίτα τώρα μεταξύ μας για να σου πω το πολιτικό έτσι, περιεχόμενο όλου αυτού. Χρειαζόμασταν τώρα ένα σχηματισμό. Ναι. Γιατί έγιναν όλα. Έγινε όλα. Με αυτά και με αυτά τη γλίτωσε πάλι ο Άκης. Ναι, μωρέ. Αυτά εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Είμαστε αθώοι. Τα λέω εγώ που είμαι πολιτικών. Είμαστε αθώοι εμείς. Δεν καταλαβαίνουμε τέτοια. Και ο Άκης, αθώος, τούτυχε. Τούτυχε ένας ανασχηματισμός και ξεχάστηκε. Πάει αθώος. Πάει. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Μήπως μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστολή. Ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Αποστολή. Γεια χαρά, τι κάνουμε. Μια χαρούλα εσείς. Ορίστε, καλά. Δεν με γνωρίζετε. Ενώ εσείς με γνωρίζετε. Όχι. Τότε. Απλώς σας πήρα τηλέφωνο από την κυρία Ελένα Γεωργίου. Λένα, τι κάνει η Λένα. Μια χαρά είναι. Για πείτε μου. Απλώς επειδή γνωριζόμαστε με τον γιο της, εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία που έχω ένα μηχάνημα καθαρισμού σπιτιού, το Rainbow. Το ξέρω το Rainbow. Α, το ξέρετε. Που βγάζει και ένα ψιλοβρόχι. Όχι. Ψιλοβρόχι. Ναι. Όχι. Ναι, καθαρίζει με νερό. Με νερό, αυτό εννοώ. Ναι, το ψιλοβρόχι εννοώ αυτό. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Επειδή είναι σύννεφο το Rainbow, έτσι. Έτσι, το Rainbow στα αγγλικά είναι ουράνιο τόξο. Α, ναι, εντάξει, είμαι και λίγο. Είμαι της γαλλικής. Για πείτε μου. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, κύριε Αποστόλη. Απλώς μου είπε η κυρία Λένα. Να κανονίσουμε για τον καθαρισμό. Για να κανονίσουμε να ραντεβούνα. Πόση ώρα θα πάρει ο καθαρισμός, έχω 140 τετραγωνικά. Κοιτάξτε, δεν κατά. Εγώ θα ήθελα να δείτε το μηχάνημα πάνω απ' όλα. Θα το δω το μηχάνημα, με νοιάζει η δουλειά που θα γίνει. Και πόση ώρα θα πάρει. Είναι μία με μία μισή ώρα. Γιατί το σπίτι, όσο δουλεύω εγώ το σπίτι το νοικιάζω. Το νοικιάζω δηλαδή τις ώρες που λείπω. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα και η κρίση. Και γίνονται διάφορα μέσα. Πώς να το πω. Παρέες πάνε. Πάνε παρέες και τέλος πάντων γίνεται ένα γλέντι. Το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Ωραία. Βγάζουν τα μάτια τους. Δεν μου λες, είμαστε στον αέρα τώρα. Δεν ακούω κάτι. Ελληνοφρένεια. Όχι. Σωστός. Στην έκανε η Λένα, πακέτο. Πακέτο εντελώς. Να τη βρήσεις. Στείλ την εδώ τη Ρουφιάνα. Πες της ένα ψέμα και στείλ την αύριο σε μένα. Φιλάκια, φιλάκια. Άντε, γεια. Λέγεται. Καλησπέρα. Γεια σας. Απόστολε, ο Νίκος είμαι. Έλα. Νίκο, γεια σας. Τι κάνετε? Θέλω να σου πω ότι ταλαιπωρήθηκα πολύ να σε βρω. Ποιος Νίκος? Κατάλαβα. Ο εργοδότης του αγόρι μου. Για τι κάνουμε, καλά. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν. Ναι, συγγνώμη. Σε παρακαλώ πολύ. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να σε βρω σήμερα. Ναι, πήρανε κάποιοι, για δουλειά. Δεν μίλαγα. Για δουλειά δεν έχω χρεώσει, πέραναν αυτοί. Τους ενημέρωσες ότι είναι όλα μαύρα. Σε παρακαλώ, μην βγάλουμε και κακό όνομα. Έχω πει, Νίκο, έχω πει, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται. Το ακούνε και από άλλα ραδιόφωνα. Λοιπόν, επειδή το ανέφερες γι' αυτό ακριβώς σε πήρα, δεν έχω επικοινωνήσει με τον Θύμιο ακόμα. Μου ξέφυγε και ένας Νίκος, συγγνώμη, πείτε μου. Θα σου τον συγχωρέσω μόνο αν ακούσεις αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, πείτε μου, Νίκο. Επειδή έγιναν και αυτές οι απρόσμενες πολιτικές εξελίξεις και ξέρεις, είχαμε ποντάρει ως σταθμός στην ανατροπή κυβέρνησης, καταλαβαίνεις, και θα υπάρξουν κάποιες μειώσεις κυρίως σε εσένα, γιατί μου λένε ότι αργείς πάρα πολύ να σηκώνεις τα τηλέφωνα. Νίκο, αργείς εξαιρετικά. Νίκο, κύριε Νίκο, κύριε Νίκο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Άντε γεια. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Θα κ***σουμε. Πού πάει το πράγμα, ώστε να μπορέσουμε να τους πούμε ναι, θα κ***σουμε, θα κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε. Αποτύχαμε. Τι σπουδαίος που είναι ο Πρωθυπουργός. Πέρα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. Τον πονά ο άνεργος. Το λέει και ωραία. Ίδιο πόνο βγάζει όταν παλιά είχε πει ότι τον πονάνε και οι τράπεζες με αυτά που περνούσαν τότε και περνάνε ακόμη σήμερα. Δεν έχουμε τελειώσει. Εδώ είμαστε Ελληνοφρένια για ελάχιστα λεπτά ακόμη μέχρι να παραδώσουμε στους επόμενους. Έχουμε απορίες και παίρνουμε στα τηλέφωνα να τις λύσουμε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το γραφείο του κ. Βενιζέλου. Ναι, ναι. Ναι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Για πείτε μου. Είμαι τηλεθεατής σας. Πότε ξεκινάει το ρετυρέ? Δεν σας άκουσα. Το ρετυρέ, πότε ξεκινάει? Επειδή τελειώσαν τα άλλα προγράμματα, είδα. Είναι οι επαναλήψεις τώρα, να ξεκινήσουν Ιούνιο ή θα πάει Ιούλιο. Μ' ακούτε? Σας ακούω, αλλά δεν κατάλαβα τι λέτε. Το ρετυρέ, η σειρά, η παλιά του καναλιού σας. Πότε ναι. Ξεκινάει? Τι θέλετε να πείτε? Επειδή είμαι τηλεθεατής σας και ήθελα να ναι. Μάθω για να συντονιστώ. Ναι, για πείτε μου. Τι να πω, το ρετυρέ, πότε ξεκινάει? Για παρακολουθείτε λίγο τα δελτία ειδήσεων, θα μάθετε μάλλον. Α, θα το πει το δελτίο? Θα το πει ο κ. Βενιζέλος στο δελτίο? Μάλλον. Θα περιμένω. Έχετε για τη νέα σεζόν να μου πείτε κάτι? Τι ετοιμάζετε? Μπορεί θα τα μάθετε στα προσεχώς. Α, εντάξει. Δεν μπορείτε να με βοηθήσετε από το γραφείο του κ. Βενιζέλου. Να είστε καλά, όχι. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σας, γεια. Δεν τα ξέρουν όλα. Αντιπροεδρία της κυβέρνησης. Στη Μεσογείον έχει έδρα το γραφείο, γιατί δεν ήθελε να πάνε κοντά στον Μπάγκαλο. Οπότε το νέο γραφείο της Αντιπροεδρίας είναι Μεσογείον. Δεν θυμόμαστε το νούμερο, αλλά θα το βρείτε όσοι θέλετε να το βρείτε. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και σήμερα της 20ης Ιουνίου της Ελληνοφρενίας, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έχουμε και Καρατζαφέρη, ρωτάνε εδώ ακροατές. Μελλοντικά, μην βιάζεστε. Μαζεύεται πολύ υλικό και πρέπει να το στριμώξουμε σε δύο μέρες μέσα στην εβδομάδα. Λαμβάνουμε όλα τα μηνύματα, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και στο Facebook και στο Twitter και στα mail και στο 54% που στέλνετε εδώ και βεβαίως όσοι πήρατε στο 211-208-200. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Παρασκευή. Κλείνουμε με μια διαφήμιση χρήσιμη και για τη νέα κυβέρνηση. Γεια σας. Με 25 πόδια μήκος μπορεί να προσγειωθεί οπουδήποτε. Με τα 175 άλογα της μηχανής του μπορεί να πάει οπουδήποτε. Με εκπέτασμα πτερήγων 5 μέτρα, πετά με όλες τις καιρικές συνθήκες. Ελικόπτερα GAP 4. Σώζουν ζωές, σώζουν μορφές. Με μέγιστη ταχύτητα 170 κόμβους και μέγιστο ρυθμό ανόδου τα 880 μέτρα ανά λεπτό. Είναι σχεδιασμένο να πετά και μέσα στην πόλη, ανάμεσα από πολυόροφα κτίρια. Ελικόπτερα GAP 4. Στην έξτρα έκδοση το μοντέλο GAP 4 είναι εφοδιασμένο με εξοπλισμό θερμικής απεικόνησης, ενώ με κατανάλωση 30 λίτρων καυσίμων ανά ώρα θα καλύψει 160 χιλιόμετρα με πλήρες φορτίο 2 ατόμων. Ελικόπτερα GAP4 σε δύο χρώματα, λευκό και πράσινο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε η απόδραση γίνεται ανάγκη και πότε η μόνη διέξοδος θα είναι ο ουρανός. Ελικόπτερα GAP4, γιατί η ιστορία έχει ήχο. Από την πρωτοπόρο στην αερομεταφορά έκτακτης ανάγκης, Ust Air.